they made you go zero. On that rope, going riding, riding on it, riding on it, riding on it, riding on it, riding on it. Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Dwie minuty temu, no jeszcze niecałe, półtorej minuty temu minęła godzina pierwsza. Dziś wtorek, 9 dzień maja. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. I dzisiaj staramy się o tej duszy rzeczywiście rozmawiać. Nie do końca nam to idzie, ale nie traćmy nadziei, może jeszcze kolejni słuchacze będą chcieli nam coś o duszy opowiedzieć. Rozmawiamy o duszy dziś, bo dziś obchodzimy Dzień Okulistyki i Okulistów. A więc rozmawiamy o takim głębszym patrzeniu. I też mam pytanie do Państwa, czy gdy kogoś poznajecie, na czym opieracie swój sąd? Czy na tym, co widzicie, czy też na jakiejś intuicji? Telefon do studia programu trzeciego w Warszawie to 22 i 7 trójek. W noc miasto się zanurza jak w toni ciemnego oceanu. Wszystko zamarło, śpią podwórza i płynie ostatni według planu trolejbusowy batyska. Trolejbusowy batyska. Kafe, bary jak za burtę wyrzucają zakochane pary. Jutro w prasie przeczytamy, że są nowe napadów ofiary. I płynie świecąc w okna wystaw trolejbusowy batyska. Trolejbusowy batyska. Wielkim okiem głębinowej ryby wokół miasto jak ruiny zagubionej dawno Atlantydy. Tak płynie cały w elektrycznych błyskach, trolejbusowy batyska. Marek Andrzejewski i grupa Niesfornych. Tymczasem mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dam sobie na głośnik. Będzie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Tak, słychać. Ja ostatnio chyba pana wkurzyłam troszeczkę. No to pan już kojarzy. Rzędliwą babę. Jak rządziłam na dekadencką muzyczkę. Tak, tak, tak. I później puścił pan coś specjalnie właśnie po te zrzędzenia bardzo skocznego i radosnego i poczułam w tym taki jad lekki, ale taki zdrowy objaw i to było takie radosne, a dzisiaj pomyślałam, że najpierw zadzwonię, ponieważ ludzkość chyba przysnęła. Ja spałam cały dzień, znaczy zmysły spały, po prostu ledwo łaziłam przez cały dzień, a teraz się ożywiłam. Mhm. I chyba mam na odwrót niż ludzkość. Ludzkość widzę, że dzisiaj jakoś niespecjalnie dopisuję, chociaż temat ciekawy. My tak słuchamy sobie tej muzyczki, bo jest chyba taki termin jak Brytrock, prawda? Czy ja sobie... Tak. Tak? Jest taki. No to chyba coś pod ten temat dzisiaj. Wszystko jest po prostu genialne, chociaż były też i polskie piosenki. Ale najbardziej chciałam panu powiedzieć, że się zachwyciłam piosenką Stinga. Nie mam pojęcia, co to jest, już pierwszy raz, jak ostatnio mówiłam, że są rzeczy, o których człowiek nie ma pojęcia, są piękne i nigdy nie grane, a nie wiem, co to było, jakby pan mógł mi powiedzieć jakiś tytuł. Co, dzisiaj graliśmy Stinga, tak? Stinga, tak. To zaraz sobie tutaj przypomnę. Chyba cztery piosenki wcześniej. Dobrze, to jeszcze moment. A proszę powiedzieć, jak sytuacja z przeprowadzką? Ciągnie się, no brak słów, no. Urzędniczo się tak ciągnie, że no ręce opadają. Halo, halo? Bo tak, tak, się sobie poczekam, aż tam pan... Chyba, że no miałam spytać pana odbierającego telefony, ale pomyślałam, że pan będzie więcej wiedział. Chyba, że później pan powie. Bardzo tak, bym zależało. Tak, później powiem, bo też teraz... Dobra, nie przeszkadzam już tak, panu w prowadzeniu. Chciałem zapytać się panią, halo? Tak, tak. O sprawy duszy. No właśnie tak, jednak pod te muzyczki przepiękne zaczęły się układać różne fajne rzeczy, chociaż na początku nic takiego do głowy nie przychodziło poza banałami. I stwierdziłam, że są różne ciekawe rzeczy, które warto było poruszyć. Pomijając coś, co nie chciałabym zapomnieć, miałam ankietę prowadzoną z panią o radiu i to też jakoś pomyślałam, że było pod temat. Może zacznę od tego. Trwała pół godziny i pomyślałam sobie, że można pociągnąć pod temat, bo tam nie było nic z duszy radia. Było pewnie do czegoś jest podobne, ale członek ta irytacja tak do mnie narasta, jak to zwykle narasta, kiedy nie mogę się z kimś porozumieć, a dziewczyna Bogu ducha winna być ankieterką. Niestety nie było tam nic kompletnie, co byłoby dla oczu duszy, które widzą coś w radiu, czy w tej, czy innej stacji. A była mowa o wszystkich stacjach świata, o których nie miałam pojęcia, że w ogóle w tym radiu hulają. O godzinach, o minutach. Kto słucha radia na minuty i nawet coś takiego złośliwie tam pani powiedziałam, że nie wiem, kto to układał, ale no, nikt nie słucha radia z grafikiem, tak? No, robi się coś i człowiek jak czuje, że mu fryzurę podnosi, bo coś mu nie pasuje, albo po prostu mu się nie podoba, to przełącza, nie patrzy na zegarek. No, przynajmniej nie zawsze. Także zabrakło mi tutaj, od tego bym zaczęła. Ale są różne inne rzeczy. Potem przyszła mi do głowy majówka. I tak sobie właśnie przez myśl przelatywały te różne historie. Majówka, niech pan zobaczy, pan ma stały słuchacz. Ja właściwie jak włączam, nie zawsze, tak? No ostatnio miałam jakieś zakłócenia, że nie podobało mi się, było właśnie dekadencko, co jak marudziłam ostatnio. Zakładam, że następny raz będzie równie pięknie jak dziś, choć pewnie niekoniecznie, ale no, mam nadzieję, że pana nie irytuje. Nie, nie. To dobrze, bo chciałabym docenić pracę, a jednocześnie, no mówię, jak jest, tak, że jak coś mi nie leży, a były z tym problemy, ale ja rozróżniam tych ludzi, są ci sami, to są te same osoby, które mają wrażliwość, pewien wiek. A reszta, to proszę pana, wydaje mi się, że są po prostu grillożercy. Jak widziałam, no ta majówka i samo radio w tym bardzo pomaga. Cały czas była gadanina o jedzeniu, o grillach i znowu o jedzeniu, o grillach, o jakichś jarmarkach, o jakichś hulankach zbiorowych gdzieś tam po klepiskach. I to samo zresztą widać było w mieście, no ale myślę sobie, duże miasto, dobra, nie będę się czepiać. A teraz zaczął się składać takie puzzle, myślę sobie, no naprawdę, trzeba to ruszyć, bo rzeczywiście z oczami duszy nie jest najlepiej. I przyszła później taka kokarda na temacie, że tak powiem. Czyli moja skromna osoba, która ostatnio padła ofiarą takiego trzeciego oka, że tak powiem, zupełnie trafionego u życzliwych osób. I dwa razy to była taka sama sytuacja. Siedziałam sobie na dworcu pod biblioteką, coś tam czytałam i w przerwie przed autobusem jadłam, coś tam popijałam. No jak to Polak, prawda, nie grillożerca, no, ale w międzyczasie zawsze coś tam ciamka. No i przyszły raz dwie osoby bardzo młode, mam sobie trochę za zło, że mogłam ich zniechęcić. No i zapytali, czy mogą czymś pomóc. A ponieważ ja wyglądam dobrze, przynajmniej tak się staram. I tak mi się wydaje, że to wychodzi. Jadłam sobie nic, nie mogłam stwierdzić, co by wymagało pomocy, a na co dzień spotykam mnóstwo osób, po których widać, że potrzebują pomocy. Pies z kulawą nogą się nie zajmie, a jak próbowałam parę razy interweniować w różnych sytuacjach, no kicha, właściwie to nie ma się do kogo zwrócić. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale naprawdę dramatycznie. Już tam kiedyś myślałam, że napiszę do pana i tymczasem mi nie pozwala, ale może napiszę, różne jakieś takie kwiatki mi się poukładają i to nie wiem, może pan coś w tym znajdzie, bo ja jestem rozgoryczona naprawdę tym wszystkim, co się wiąże z hasłami o różnym pomaganiu, z wielkimi akcjami, gdzie Polacy ruszają tłumnie, a nikt nie widzi tego bliźniego, potknie się od niego, rozlepcze go. I sama też padam sytuacją, w takich sytuacjach ofiarą, no, na co dzień to zresztą jest, już mam jakieś takie lękowe historie, nie wiem, czy sobie, że człowiek za mnie wychodzi się, bo że mnie zaraz rozwepcze. I tak jest, włażą na mnie. I ostatnio pacer koło mnie przeszedł, ponieważ się schylam po to, by to prawie okrakiem nade mną przed. Nie uwierzy pan, jacy ludzie są perfidni. Są ślepi, to nie jest nawet złość, to jest po prostu jakaś głupota kosmiczna, gdzie nie ma żadnej duszy, nie ma żadnych oczu, tylko ekran przed oczami, a jak nie ma ekranu, to chyba jakieś mutanty zachowania. No ten facet z tym rozkrokiem, to po prostu prawie zdumienie. To jest, ja już nawet dokładnie pamiętam, tylko taki szok ze swojej strony, że schylam się i no już nie bardzo pamiętam, tylko wstaję i widzę faceta, który jakieś dziwne akrobacje, młody, może około 20, wysoki ogromnie i to wyglądało jakby lazł na szczudłach. Ja dla niego w ogóle była, no śmieciem za przeproszenie, pan kompletny brak szacunku drugiej osoby. I on tego na pewno celowo nie zrobił. Coś tam w główkach ludzie mają poprzestawiane. To już nie jest mój naród, ja się nie czuję współ z tym narodem, ale są jednostki. No wiem, że idę w gorycz, ale wie pan, no są jednostki, dla tych jednostek warto i wyjść, i żyć, ale jak sobie przypomnę, jak mi się bardzo podobali ludzie i życie, to jest nie tylko to, że ja mam i PESEL, i jakieś doświadczenia, ale naprawdę od kilku lat zauważam, to nie są ci sami ludzie, coś tam się robi w tych kopetynach. I wie pan co, nawet jak się wchodzi do autobusu czy tramwaju, ostatnio słyszałam historię z dwoma, może 17-letnimi osobami, dziewczyna i chłopak, rozwalenie na miejscu, to jest notoryczne, no to jest wielkie miasto, więc nie sposób. I mnóstwo osób o tym mówi, też młodszych, że się rozwalają właśnie na siedzeniu dla niepełnosprawnych. Obok stała pani, naprawdę starsza, ja jestem starsza, ale ta pani była bardzo starsza i to było widać, bo po niektórych osobach tego tak nie widać, tak? I to tak się jakoś ich też nie zauważa. No i raz to jest dla mnie korzystne, raz nie, no, ale ta pani naprawdę z laseczką, czy z kulą, już nie pamiętam, ja się tak rozsierdziłam, już niestety czasami tak podnosi fryzurę, bo to już nie ma odporności. patrzy na tych dwoje kilkunastolatków, nie przepraszam, ale po prostu rogi się w kieszeni otwiera i pokazuje tą panią. Ona nie widziała tego, tylko pokazuje, że stoi koło nich, koło tych siedzeń. Myśli pan, że wstali. Dziewczyna była taka niepewna, patrzyła na tego chłopaka, widać, że był tam dominujący. A on zażądał, żeby po angielsku do niego mówić. No ja myślałam, że ja śnię. Takiego czegoś to jeszcze nie słyszałam. W końcu ona wstała też bardzo niepewnie. Swoje różowe włoski, prawda, jakoś poprawiła też z takim jakimś roztargnieniem. No to były sekundy takie, że ja tak samo jak z tym chłopakiem, który przelazł prawie nade mną. Czyli i to myślę, jest... Wie pan, no, brak jakiejś duchowości, nie mam pojęcia. No właśnie, co... to jest ten chyba tak ta bezduszność. Bezduszność. Wie pan, czyli to, brak duszy. Tak, ten chłopak do końca nie stał. Ta pani usiadła, ja ją poprosiłam, no bo też często ludzie jakby nie mają wyczucia, że stają, ja przechodzę, ja wiem, że dla mnie staje, ale nie siądę. Coś, nie wiem, co to jest, czy jakaś godność, czy jakiś przerost ego, czy co, ale ja zawsze, jak kogoś wybieram, to albo dotykam, albo pokazuję, żeby sobie usiadł, to jest dla niego. A nieraz są takie sytuacje, że staje się dla kogoś, a w tym czasie zwala się ktoś zupełnie inny, kto nie powinien tam siedzieć. Mm-hmm. Takie drobiazgi. No więc mówię, nie, brak wyczucia. I ci młodzi, to było tak, że dziewczyna wstała, to też mi się w głowie nie mieści. No my mogli mieć 16-17 lat. I ten chłopak, widziałam, tramwaj odjeżdża i on dalej siedział. I ta pani koło niego. Mm-hmm. A dziewczyna stała. No, naprawdę, wie pan... Wie pan, co jeszcze chciałam tylko skończyć o tym, jak ja, no z tymi młodziakami, naprawdę urocze dwie osoby, jak gdzieś bym może słyszał, chociaż wątpię, bo na pewno takiej audycji nie słyszałam, ale może ktoś gdzieś tam powie. No bo ja powiedziałam, no wiecie, dzieciaki, zaczęłam się śmiać, no, tylko to teraz wspominam z goryczą, ale to już naprawdę była takie z człowieka jakieś zniechęcenie. No naprawdę widać po ludziach, to wystarczy, wiecie, się widać, że po ludziach, że czegoś potrzebują. Ja nie potrzebuję, ja mówię, miło, jeszcze się opamiętam na końcu, mówię, no miło, że się interesujecie, widziałam, jakie miękki zrzedły. Bo naprawdę wyjątkowo urocze. Może dzieciaki. To było tak, że oni jakby wokół ich serc... była taka była tam twierdza, dusza, na pewno. Nie, że była twierdza, że były mury wokół ich serc. Ale tak. Teraz to, co mówię, to jest właśnie tytuł piosenki Stinga. Jak to dzisiaj wydaliśmy. Fortress jaki around tytuł? Your heart. Fortress around A może your pan to przetłumaczyć, jakby to było... Twierdza wokół twojego serca, na przykład. Aha. Tak. No łatwiej zapamiętam, nie mam takiej biegłości, żebym ufał, że zapamiętam po angielsku, a tak to już sobie to jeszcze tam sprawdzę. Bardzo panu dziękuję, ale wie pan, nie bardzo rozumiem, czy dobrze się spodziewałam, bo dzieciaki były fajne, bo one chciały pomóc, tylko ja nie jestem taką osobą, do której powinny podejść. I potem była taka pani jeszcze, która też młoda, zadbana pani, się przeszła, uśmiechnęła się i pyta, jest pani głodna? I ja mówię, że nie, proszę pani, po prostu siedzę, czytam i nie wiem, czekam na autobus. Mhm. Aha, i ona się spłoszyła i uciekła. Ja oczywiście znowu się poczułam jak ta jędza. No wie pan, no trudno mi się nie śmiać. Widzę, że ludzie idą jakby tam, gdzie nie powinni, gdzie ktoś jest dobre wrażenie robi chyba, póki się nie odezwie tak jak ja, jędzowata, albo nie zacznie perfidnie śmiać. No. Ja nie wiem, co z tymi ludźmi jest, a obok są naprawdę osoby, po których po oczach widać. Ja już chyba też pan coś mówiłam, że to jest dla mnie zdumiewające, że przechodzi koczyka i widać, i zawsze wie pan, co jak trafiam, to bez pudła. Widzę po oczach i to są często mężczyźni, też ważne właśnie, miałam powiedzieć, że niestety nie kobiety, nie dzieci, to są mężczyźni, zupełnie osamotnieni, zupełnie bez jakiejś pomocy i nie darmo się mówi, że mężczyźni popełniają samobójstwa, nawet widziałam taki tytuł ostatnio gdzieś, nie wiem, czy pan o tym słyszał, bo to się często bije jakoś o mnie. A niedawno... No ale to akurat to nie tylko mężczyźni, ale... Ja o tym nie wiem. Myślę, że to tak trudno akurat tak generalizować chyba, jeżeli o te sprawy chodzi. Ale właśnie no, takie zdarzają się no, w każdej płci, we wszystkich środowiskach, ale... Gdzieś czytałam właśnie, że dlaczego tak mężczyźni... Wpadamy w taki smutny nastrój, a ja chciałem pani teraz przeczytać coś. No bo to smutne jest, no tak. Przepraszam, ale no trochę mi może będzie lżej, bo ja czasami wpadam też taki dołek, nic nie mogę pomóc. Ja spróbuję. Spróbuję, bo już po naszej poprzedniej rozmowie byłem taki też trochę zmartwiony, że No, dziwię się. Przykro mi bardzo, że tak. Ja się dzielę tym swoim nastrojem, dlatego nie lubię tych piosenek takich. Bo widzi pan, dzisiaj też były świetne. Dzisiaj się postaraliśmy, bo... Tak, nie były smutne, chociaż były poetyckie, ale miały duszę, nie miały tej takiej upadłości, że tak powiem. Pamiętaliśmy pani telefon. No, dziękuję. Się postaraliśmy. Natomiast chciałbym pani przeczytać, no to pani to wie, ale to przeczytam, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli. Jest takie pojęcie duszy w instrumencie. Rozmawiamy dzisiaj o duszy, prawda? I dusza to jest, chodzi o instrumenty typu skrzypce czy wiolonczela. A dla mnie flecik ma duszę, zwłaszcza flet barokowy. Więc dusza to jest drewniany patyczek, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych, łączy górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Ach, tak, bo tak jest. Chroni przed złamaniem, wzmacnia tę górną płytę w miejscu tam nacisku strun, przenosi drgania z górnej na dolną płytę pudła. I a więc tak myślę sobie, że jest to nieprzypadkowo ta część nazwana jest duszą. Jest chyba ona bardzo istotna, jest bardzo istotna. Ona jakby coś łączy, coś chroni, a równocześnie przenosi. Przenosi drgania z jednej płyty na drugą. I tak myślę, że jak wyobrazimy sobie, że to my jesteśmy tymi skrzypcami, czy tą wiolonczelą, to właśnie taki patyczek gdzieś tam też w nas jest i dobrze, żeby był, prawda? No i dobrze byłoby na pewno. Nie byłoby takich dramatycznych, bo ja pokażę jakieś takie sytuacji typu przełożenie czy niewstawanie z fotela. Wie pan, czuję się rozbita i bardzo zła na cały świat. I to odbiera radość życia, czy się czuję po prostu nie. Bo to jest też taka, to wszystko zależy trochę niestety od atmosfery, od czasu. Powiem pani historię taką, że mój dziadek był ochotnikiem w czasie wojny roku 1920. Miał 16 lat i, no i walczył, no tak jak wielu było takich młodych ochotników. No, i były to łaskawe czasy dla młodych ludzi. I wsiadł w mundurze wtedy w Warszawie do tramwaju i jakaś młoda bardzo dziewczyna, dużo młodsza od niego, wstąpiła mu miejsce i bardzo go tym zawstydziła. Bo miał mundur chyba, tak? No, bo miał mundur, tak. No tak. To miał mundur, wstał i ona z tym szacunkiem dla tego munduru. Fantastyczne, tak powinno być. I to jest taki, i to jest z kolei taki przykład z drugą stronę, prawda? Takiej sytuacji, w której wszyscy coś wtedy czuli i rozumieli podobnie i ten szacunek dla osób, które wtedy walczyły. Tak, ryzykowały swoje życie. Ja mam coś takiego dla strażaków. Ostatnio był dzień strażaka, tak? Chyba w niedzielę czy kiedyś. I mam ogromny szacunek, bo cokolwiek robią. I sama miałam kontakt, kiedyś pamiętam, że wyzwałam do jakichś ptaszków, które gdzieś tam utknęły. I to był drobiazg. Ale to był taki podziw, że w ogóle przyjechali, że ich to obchodzi. Bo no do kogo, tak? Podnosili. Gdzieś tam słyszałam, że się wzywa nawet jak zwierzę, ktoś zrobi, czy kot wlezie. Kiedyś mi się udało kota same ewakuować jakimś takim cierpliwym kicianiem pod drzewem w nocy, pamiętam, ale że do tego są strażacy. Od największych akcji, że to jest taka siła pochowa, no gdziekolwiek są, to nieustająco pozdrowienia i wdzięczność. Tak, a zazwyczaj to są tacy równi, mówi się, goście, prawda? Równi. Tak, bezpośredni ludzie, tak. Bezpośredni, konkretni i sympatyczni. Tak. To oczywiście taki... Tworzymy tutaj taki stereotyp, ale to akurat nas łączy, bo ja też mam ogromny szacunek dla strażaków i taki sentyment do nich. Jest gotowość i ten konkret jest nieprawdopodobny naprawdę. Jeszcze wie pan, mam ogromny szacunek też, jeśli chodzi o ustępowanie miejsca do ludzi, którzy są scharowani, że tak powiem. To może być najprostszy murarz, bo tu, gdzie mieszkam, to często właśnie się spotyka ludzi, którzy schodzą z budowy. Ostatnio widziałam nawet jakąś międzynarodową ekipę, chyba z Włochów, Hiszpanów, głównie nie mam pojęcia, co robili. Mieli jakieś kamizelki z adresem mailowym, nie mam pojęcia, ale gdzieś z budowy schodzi chyba z tydzień czasu i widziałam ostatnio, nie. Ale jeżeli mają plecak i widzę, że są zmęczeni, to mi to coś się patrzy w oczy, że po twarzy widzę, że jest zmęczenie, że zmęczenie jest niedostany, albo są zwyczajnie schorowany i jeszcze ma ten plecak z tym. To dla mnie straszne, że ja siedziała, on stoi. Ja potrafię podejść, chociaż nie zawsze chcą usiąść i ja nie zawsze mam śmiałość, ale jeżeli czuję, że jest ten moment, że moja dusza właśnie już nie wytrzymuje, to tak robię. No bo... Pani ma bardzo młody głos, chociaż deklaruje pani, czy jest pani w podeszłym wieku? No tak, podeszłym. Tak, no jestem emerytką praktycznie, chociaż trudno mi się to wyobrazić. Ja mam wrażenie, że mam w sobie kilka wieków, bo czasami się czuję jak nastolatka, czasami jak stulatka, czasami jak taka właśnie zrzędliwa baba i naprawdę trudno mi to podbierać. Przychodzi mi na myśl taka piosenka pana Grechuty też, a wszystko to ty, i tam właśnie jest o tych różnych. Wie pan, często o tym myślę, że może gdzieś tam jest przejście na drugą stronę, że jesteśmy, no jak się na przykład odnajdujemy, ja w to wierzę głęboko, że gdzieś tam się odnajdujemy, czasami się nawet nie mogę doczekać, łapię się na tym, że spotkam kogoś, kogo już tutaj nie ma, a to może być na przykład spotykam, powiedzmy, babcię, którą pamiętam jako wiekową i jako młodą dziewczynę spotykają na przykład mój dziadek, który ją pamięta jako młodą dziewczynę, czy jakieś inne osoby, to może być fascynujące. Oj, przypomniało mi się jeszcze, że ostatnio bardzo prosiłam o tą piosenkę nieszczęsną. Do tej pory się nie wiem, czy pan nie pamięta. Doczekałam. Tak, pamiętam, ale wtedy Tancerka Bega. Tak, wtedy tej piosenki nie mieliśmy. Aha, bo ci jestem ciekawa, czy ona w ogóle gdzieś powinna być gdzieś tam. I myślałam, że właśnie zwłaszcza w trzecim, no bo w trzecim kiedyś głównie słuchałam trzeciego programu. W dawnych latach to trzeci to był podstawa i tam właśnie to można było spotkać. No, ale nieustająco czekam, być może gdzieś tam się uda przypadkiem kogoś zapamiętać, przypomnieć, znaleźć. To byłoby fantastycznie, tak na marginesie. Tak myślę, że już się ekshibicjonistycznie wygadałam, tak. To i ja że... zaproponuję w takim razie pani, bo jeszcze dzisiaj do końca audycji zostało nam ponad pół godziny, będą kilka dobrych piosenek. Mam nadzieję, będą się pani podobać. Natomiast... Dziękuję też za pana Cohena. Też widziałam dokument i chciałam powiedzieć, że ona właśnie to, co on stanowi, on sam kiedyś mówił właśnie, że on właśnie nie umie śpiewać, ale on ma coś, pomimo głębi tego głosu, tam jest coś jeszcze, to coś. No właśnie, on to tak śpiewał tą duszą rzeczywiście. To tak, chyba interpretacja jakaś. Interpretacja. On wie, o czym śpiewa. To jest gość, który przeżył i w tym filmie to jest też fantastyczne, zwłaszcza jego doświadczenia w jakimś klasztorze azjatyckim. No dobrze, to ja bardzo dziękuję, jeszcze owocnych działań. Myślę, że ktoś jeszcze zadzwoni. A teraz dla pani Joe Cocker. Dobranoc. Much too long. There's no relief. Carried it around just like a stone. Too heavy for me. I'll pay the price of standing on the outside looking in. Spirit is broken and there's nothing left, just a terrible need. And the days are marked by the heaviness of the heart it never met until the healing. while he's lying in the dirt. Her dreams ended there, caught in the crossfire on somebody's turf. Hatred in the air. It's a voice that never sings. A winter. It's time to let the healing begin. Okay. It's time to let the healing. Joe Cocker dla naszej słuchaczki z Wrocławia. A teraz czas na nasze okienko poezji ukraińskiej. W naszych audycjach czytamy wiersze współczesnych poetek ukraińskich, napisane w ostatnich kilkunastu latach, właściwie od czasu rozpoczęcia wojny, która przecież nie zaczęła się rok temu, dwa lata temu, ale lat temu już kilka. Więc dziś i ja Kiwa. Bez tytułu. Stoisz na środku zupełnie obcego ci miasta. Na środku najbardziej znanego jego cmentarza. Czytasz napisy po polsku. Słyszysz głosy polskich turystów. Grobowiec, grobowiec, grobowiec. Którzy szukają czyjejś śmierci po polsku. Ty szukasz czyjejś śmierci po ukraińsku. Tu by mogli być pochowani twoi krewni, gdyby ich nie zmuszono, żeby stać się echem. Błądzić po Donbasie w poszukiwaniu śmierci po rosyjsku. Żeby właśnie w tym czasie po drugiej stronie Ukrainy dziewczynka z długimi czarnymi włosami poruszyła wargami, przekładając język śmierci. Szukała na cmentarzu napisów o twojej rodzinie. Przekład Aneta Kamińska. Pierwszej próby paru jesteśmy na tej ziemi, a tak się rwałaś za mąż. Ja tak się chciałem żenić. Bywa, że noc oziębia, serca poniżej zera. Ty horoskopy zgłębiasz, ja słowom sens odbieram. od dawna wiem, że jest na pewno tak właśnie jak powinno być. Na przemian w nas jasności ciemność, na przemian w nich próbuję żyć. Tak się szarpiemy z losem, od kiedy nas pamiętam. Ty lubisz kręcić nosem, choć też nie jesteś święta. A gdy ulicą spojrzę, spotykać się nie zdarza. Ty łzy ukrywasz w kołdrze, ja piję z kałamarza. Od dawna wiem, że jest na pewno tak właśnie jak powinno być. Na przemian w nas jasności ciemność, próbuję żyć. A jest w nas miłość czasem, o jakiej się nie śniło. Ty wtedy rzucasz pracę, by życia nie ubyło. Z tą myślą, że cię stracę, wciąż kreślę treść zawiłą, bo jest w nas miłość czasem, o jakiej się nie śniło. Tomek Bachnowski. Dziś rozmawiamy o duszy, tak naprawdę dziś rozmawiamy o duszy. Nasza audycja ma to rozszerzenie, czy Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To nie wiem, co pana zainspirowało, czy właśnie jest dzień okulisty i do tego ta druga część tematu, czy jak, czy taki przypadek o oczach. Właśnie to może zacznę od tego, że chciałam pozdrowić wszystkich okulistów i mam wielką prośbę, nie ktoś z tych mądrych ludzi wymyśli coś, żeby nie straciła oczu, tych w sensie ścisłym. Mhm. Bo nie wyobrażam sobie życia bez... Chociaż niedawno ktoś mi powiedział, no przecież masz szeroką wyobraźnię, ale jak sobie myślę, że jak już zupełnie przestanę widzieć, to jak będę żyła? Już nisko nie będę widziała, że zielone drzewa, zielona trawa i czym się różni od niezielonego, ale nic już nie przeczytam, a czytam całe życie i bez czytania to sobie już naprawdę nie wyobrażam. No ale może ktoś coś wymyśli, może się jeszcze załapie. No, a i to też te o oczach, bo ktoś kiedyś powiedział, że oczy to są zwierciadła duszy, prawda? Ja mam tak, jak mówimy o widzeniu oczami duszy, co mi się kojarzy z intuicją oraz empatią. Mnie się wydaje, że to są takie dwie siostry nierozłączne. To dla mnie oczy człowieka, z którym rozmawiam, są szalenie ważne. To tam jest wszystko naprawdę. I to się zawsze w moim życiu sprawdzało. Kiedy widzę, a to rozmaite rzeczy się widzi. I niekoniecznie one muszą być piękne i niekoniecznie wesołe, żeby się fajnie z kimś rozmawiało. Jak człowiek ma dużo smutku takiego, a nawet mroku, bo różnych niefajnych rzeczy w oczach, to zawsze tam widzę pod spodem nieszczęście, to się skądś bierze. I zawsze mam ochotę, wbrew temu, że nawet chciałabym... To jest taki jakiś taki odruch, żeby pójść sobie swoją drogą i przecież mam swoje problemy, swoje zmartwienia, ale tam widzę nieszczęście, ale widzę nieszczęście, to zawsze mam ochotę przytulić. Mhm. I ja z duszą, no właśnie, czasem z duszą na ramieniu, tak się czuję. Zaniepokojona czyimś niepokojem, czyimś nieszczęściem. I zaraz myślę o tym, czy mogę w czymś pomóc, czy mogę coś zrobić. Czy to mnie nie przerośnie, czy za bardzo ja się zbliżę do tego człowieka z tym całym jego nieszczęściem, tym co widzę, co mu przez te jego oczy z duszy wyziera, czy ja dam radę, czy udźwignę i czy ja tego w ogóle potrzebuję. No bo muszę też dźwigać samą siebie. Dla siebie samej też muszę mieć trochę sił. To bywają takie niełatwe sytuacje, ale zawsze postępuję po swojemu, czyli wolę, żeby nawet mnie trochę pobolało, a jest szansa, że komuś może w czymś pomogę. Mhm. Bo to ma sens. Ja myślę, że to, co pani powiedziała o tym patrzeniu sobie zwłaszcza głęboko w oczy, jak się rozmawia, zwłaszcza w takiej osobistej rozmowie, intymnej, to no właśnie to dla mnie to też jest właśnie to patrzenie oczyma duszy, bo wtedy widzi się te oczy, widzi się ich kolor, widzi się twarz człowieka, ale tak naprawdę widzi się coś znacznie więcej, prawda? To, co pani powiedziała. Tak, ja to też tak widzę. Właśnie tak. Ja myślę, że jak całe życie chyba właśnie bardziej patrzę oczami duszy, to może pocieszające, no bo jak już przestanę widzieć w sensie ścisłym na oczy tak zwane, no to może jednak będę mogła jednak mimo wszystko mieć jakiś kontakt z ludźmi i wyczuwać. Ja myślę, że to też, wie pan, co jest tak sobie myślę, że to może to jest takie z jednej strony... Teraz mówię o sobie oczywiście, bo każdy ma inaczej. Z jednej strony to jest tak, że chciałabym zrozumieć drugiego człowieka właśnie, żeby też być w gotowości jakby co to pomóc, bo nie każdy poprosi, nie każdy powie wprost, ale po oczach widać. A z drugiej strony myślę, że to jest też takie chyba atawistyczne. No ponieważ ludzie niestety, ale często kłamią, oszukują, udają kogoś, kim nie są. Mhm. I jak się nie ma szansy zajrzeć tam właśnie trochę w głąb tego człowieka, no właśnie najprościej to dla mnie jest tak właśnie spojrzeć mu w oczy, bo wtedy lepiej wyczuć. To też jest dla mnie takie w razie czego mnie ochroni przed ewentualną napaścią czy czymś złym, czego bym nie chciała, to czego bym sobie nie życzyła, z czym bym sobie nie poradziła. I takie no właśnie dla ochrony samego siebie też, no bo o sobie samym też trzeba czasami pamiętać, nie tylko próbować zbawiać cały świat. To jest bardzo ważne, ale... Dzisiaj zaczęliśmy naszą audycję od przypomnienia koronacji króla Karola III i też tak myślę, oglądałem transmisję w telewizji i to wszystko jest oczywiście takim spektaklem. Natomiast był taki moment, kiedy jego syn William, następca tronu, nachylił się i go pocałował w policzek króla. I to był taki moment, w którym, no być może to jest taka moja projekcja, ale tak mi się wydawało, że właśnie wtedy na chwilkę zobaczyłem taki błysk w oczach, prawda? I inne spojrzenie tego ojca na syna, który był jakby, nawet jeśli to było wiadomo, że tak się stanie, był wyraźnie tym poruszony. I nie wiem, nie widziałam, bo nie mam telewizora, więc ale to wiem, tylko, ale, to ale tylko tak, jest taki, tak, taki przykład, to jest tylko przykład na to, o czym mówimy, znaczy, że gdzieś ta prawdziwa relacja zawsze znajdzie to odbicie w tym zwierciadle, jak pani powiedziała, właśnie w oczach. Ja chciałam jeszcze, jeśli mogę, bo pewnie audycja się kończy, jak zwolnię, bo mam wcześniej jakieś swoje takie sercowe obowiązki. To właśnie teraz, no już pewnie to nie będzie dla niego zadziwieniem, kto słuchał, parę razy mi się zdarzyło zadzwonić. I oczywiście zawsze musi być o moim najmłodszym synu coś. To a propos telefonu pani, która dzwoniła na samym początku audycji. Pani ma dużo smutku w głosie swoim i pewnie niełatwe życie, domyślam się, z różnych powodów. A to mi się przypomniał właśnie mój syn, który to było z 10 albo i więcej lat temu. Zapytał mnie kiedyś, kto to napisał, bo to jest na pewno jakaś poezja, ty się znasz na poezji. No, ale akurat nie przecenię, bo nie jestem jakąś specjalistką, a szczególnie od Czesława Miłosza. Wolę panią Szymborską zdecydowanie, bardzo ją lubię. Ale to akurat przypadkiem wiedziałam. I to był taki fragment, nie jestem pewna, czy tam nie pomylę jakiegoś słowa, ale mniej więcej tak to szło. Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech spokojny zaczyna. I zapytałam, zdziwiona, czy się mój syn zaczyna interesować poezją i dlaczego mnie o to pytam. Powiedział, że nie sądzi, żeby się zaczął interesować poezją, ale to gdzieś usłyszał, czy przeczytał i powiedział, że jemu się to ze mną skojarzyło. I to chciałam przesłać pani, jeśli pani jeszcze słucha mnie i mnie nie śpi, że mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki moment w jej życiu, że ten uśmiech pogodny się zacznie i będzie mniej wszystko bolało po prostu. I znajdzie taki spokój i taką pogodę w sobie. No, tak. Ja myślę, że to jest tak, że też, nasza słuchaczka ma takie nastroje, że czasami jest smutna na początku, a potem udaje nam się trochę rozjaśnić. Ja to też słychać oczywiście, że tak. Mówię pan, myślę, że to ważne, żeby człowiek sam sobie znalazł taką siłę, prawda? To jest tak, że to jest dobre, jeżeli można kogoś zadzwonić, porozmawiać, że ktoś, można się kogoś czasem nawet i oprzeć, przytulić, ale dobrze by było tak każdemu, bym chciała życzyć, kto ma jakieś kłopoty, jakieś trudne rzeczy, z którymi sobie czasem nie radzi. Takie różne smutki, które tak przysmucają, że człowiek czasem nie ma siły wstać z łóżka, żeby sobie móc znaleźć taką pogodną siłę, taki spokój, że no tak. Tyle mądrego. Przepraszam za wyrażenie. Tam proszę cudzysłów. Mądrego. Dzisiaj chyba. Bardzo dziękuję. A jeszcze jeśli, a przypomniało mi się tylko piosenki pana Turnała, przypomniała mi się taka piosenka też bardzo, bardzo, bardzo o tym. To śpiewał pan Artur Rojek lata temu, już długo tego nie słyszałam, ale właśnie przypomniało się. Pan tam śpiewa, że życie to surfing, więc nie bój się fal. I ona jest taka kojąca. śpiewam. Ja to czasami mojemu synowi śpiewałam, kiedy mu było ciężko z różnych powodów. Do tej pory to bardzo lubię, tak lubimy. No, jest dużo takich chwil. Ja też, my też mamy tutaj takie wielkie szczęście, że nasza audycja jest zaraz po trzech kwadransach jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego i kiedy słucham jego głosu i jak opowiada o tej muzyce tak. i o tak. swoim życiu, to nawet jakbym jechał bardzo, bardzo smutny i do radia i zmęczony, to wstępuje we mnie jakaś energia i radość. Tak, tak. A weźmy pod uwagę, tak, prawda, też ciężar całego życia, wieku i tak dalej, już tam nikomu numeru PESEL nie wypowiadam, no ale że tak, ale to jest takie bardzo ocieplające, pocieszające i dające takie, no czasem myślę sobie, no jestem no trochę młodsza, ale a propos tego, co pan wcześniej mówił z panią słuchaczką, która poprzednio dzwoniła, głos czasem bywa mylący, bo ja żyję prawie, no, trochę mniej niż królowała pani królowa Elżbieta II, a wiem, że po moim głosie tego nie słychać, podobno. Tak, gdyby się inaczej życie poukładało moim dzieciom, to już dawno byłabym babcią, a już niedługo być może taka radość. No, mam taką prośbę, bo możemy szybko spełnić pani myśl i puścić życie to surfing. Co pani na to? Teraz? Trudnie. No to puszczamy. Ja myślę, że już się wypowiedziałam. Dziękuję. I tak za przepraszam, że przerwałem. No to dobranoc. Nie, nic. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Zmęczona noc. Mysłowic dla pani Heleny z Gdyni. Pani z Gdańska. Przepraszam, z Trójmiasta. A my już się żegnamy. Halina Leszczyńska, Dariusz Bieruk i Szymon Sławiński. Na koniec słuchamy Kita Jarretta, który wczoraj skończył 78 lat.